الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة حجر کی تقریبا 16 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 17ویں آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حفظناها من كل شیطان الرجیم, اور ہم نے ان برجوں کی حفاظت فرمائی ہر مردود شیطان سے. یعنی پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ جو کاہن تھے جنہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا, یہ جنات سے ان کی دوستیاں تھی, تو یہ جنات سے کہا کرتے تھے کہ ذرا تم آسمان پر جاؤ اور آئندہ کی کچھ معلومات لے کر آؤ. تو یہ اللہ کی اذن سے ہی تھا, یہ آسمان پہ چلے جاتے تھے اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے صحائف میں جو مستقبل کے معاملات تھے ان پہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے, تو یہ فرشتے سن لیا کرتے, یہ شیطان سن لیا کرتے تھے اور آ کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے کہ فرشتے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی, فلاں مقام پہ کسی کا انتقال, بڑی شخصیت کا انتقال ہوگا, فلاں مقام پہ کوئی بچہ پیدا ہوگا. یہ کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور بعض اوقات بالکل ویسے ہی ہوتا تھا کیونکہ فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے تھے, تو لوگوں کا اعتقاد ان کاہنوں پر مضبوط ہو گیا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کا داخلہ 3 آسمانوں تک روک دیا. یعنی پہلے 4 آسمان پہ چڑھ جاتے تھے, آخری 3 کے اوپر پھر روک دیا گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر 7 آسمانوں پر ان کا داخلہ بالکل ممنوع ہو گیا. اسی کا اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ حفظناها من كل شیطان رجیم, اور ہم نے ان برجوں کی ہر شیطان مردود سے حفاظت فرمائی. الا من استرق السمع, مگر جو چپکے چپکے چوری چوری اوپر جا کر سننے کی کوشش کرے, فاتبعه شہاب مبین, تو اس کے پیچھے ایک روشن شولہ اس کی پیروی کرتا, اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. ایسے ستارہ جو شولے کی طرح ہوتا ہے وہ اس کو جا کے, یعنی یہ فرشتے اصل میں مارتے تھے ان کو وہ شہاب ثاقب, تو یہ پھر وہاں سے جنات بھاگ جاتے تھے. والارض مددناها, اور ہم نے زمین کو پھیلایا, والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے اس میں لنگر ڈالے. جس طرح پانی کا جہاز کو آپ درمیان میں سمندر میں روکنا چاہیں تو ایک بڑا سا لنگر ڈالا جاتا ہے جو زمین میں پیوست ہو جاتا ہے سمندر کی تہ میں, تو جہاز اس کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس زمین کو متوازن کرنے کے لیے اور اس طرح کی حرکت سے روکنے کے لیے کہ انسان بے توازن ہو کے گر جائے یا چیزیں اس میں دائمہ گر جائے, اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا لنگر ڈال دیا. تو جب پہاڑ قائم ہوئے تو زمین متوازن ہو گئی, تو اس طرح ہلنے سے یہ محفوظ ہو گئی اور ہمارا بھی توازن قائم ہوا, چیزوں کا توازن قائم ہو گیا. اور جب یہ توازن تھوڑا سا بگڑتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو آپ دیکھیں کیا بربادی ہوتی ہے. اگر یہ پہاڑوں کے لنگر نہ ہوتے تو پھر کوئی زمین میں حقیقتاً نہ رہ پاتا. وہ امبتنا فیحا من کل شعی موزون, اور ہم نے اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی. اندازے سے اگائی سے مراد یہ نہیں کہ اندازہ یقین نہیں تھا, اندازہ وہ والا اندازہ نہیں ہے, بلکہ ایک مقرر کردہ مقدار کے مطابق اگائی. اندازے سے اگائی یعنی مقرر کر کے, وزن ان کا مقرر کر کے اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا کہ گندم اتنی پیدا ہوگی, جو اتنی پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا, جب سے لوگوں کو پیدا فرمایا, ان کا رزق بھی پیدا فرما رہا ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. وجعلنا لکم فیہا معاشا, اور تمہارے لیے اس میں روزیاں مقرر کر دیں, ذریعہ معاش مقرر کر دیے. ومن لستم لہو برازقین, اور وہ لوگ بھی پیدا کر دیے کہ جنہیں تم رزق نہیں دیتے, یعنی غلام, لونڈیاں, خادم وغیرہ, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اس میں رزق ہماری طرف نہ دیے جانے کی نسبت ہے, یعنی فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, وہی ان کو رزق فراہم کرتا ہے, ہم تو فقط ایک وسیلہ ہوتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ ہمارے پاس اس کے خزانے نہ ہوں. ہمارے پاس اس کے خزانے نہ ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مطلب گندم دی تو گندم بہت سارا اس نے اسٹور کر کے رکھا ہوا, اس کے خزانے اس کے پاس ہیں, یہ مراد نہیں. بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے دنیا میں ایسی نہیں فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پر تصرف اور قدرت کا اختیار نہ ہو. وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے، اسے ان میں ہر طرح کے دست درازی کرنے کی یا کوئی بھی معاملہ کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ تو یہ خزانے کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ نے اگر ہمیں عطا فرمایا مثلا، تو یہ بھی اللہ کا خزانہ ہے، وہ اس میں ہر طرح کے کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ تصرف کر لے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اس رزق کو ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں، معلوم اندازے کے مطابق، جتنا مخلوق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ روزانہ رزق پیدا فرماتا ہے۔ اور واقعی یہ رزق کا نظام پہ اگر ہم توجہ کریں تو حیرت انگیز نظام ہے۔ مثلا ابھی جیسے قربانی کے ایام ختم ہوئے، اسی پہ آپ غور کر لیں کہ کہاں کوئی جانور پیدا ہوا، پھر اس کو ایک آدمی نے پالا، پھر اس کو منڈی میں لے کر آئے، پھر اس سے ہم نے خریدا، پھر گھر میں لا کر ذبح کیا، پھر اسے گوشت کے حصے کیے، پھر وہ گھروں میں بھیجے گئے، پھر اس گھر میں اگر وہ پکا تو اس سے کچھ گوشت کسی کے پاس گیا، کچھ بوٹی کسی کے پاس گئی، کچھ بوٹی کسی کے پاس گئی۔ جس وقت یہ گائے مثلا ہم نے کاٹی اور کھانا پکایا، یہ گائے جس وقت پیدا ہوئی تھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بوٹیوں کی تقسیم کا نظام مرتب فرما دیا تھا، بوٹیوں کی تقسیم لکھ دی گئی تھی، یہ بوٹی فلاں علاقے کے فلاں شخص کی پیٹ میں جائے گی، یہ فلاں علاقے کے فلاں شخص کے پیٹ میں جائے گی۔ اور حیرت انگیز یہ تقسیم رزق کا نظام ہے کہ وہی گائے جس وقت کسی کھیت میں چر رہی ہوتی ہے، کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں شہر میں پہنچے گی، پھر فلاں فلاں علاقے میں پہنچے گی، فلاں فلاں گھر میں پہنچے گی، اس کے فلاں فلاں فرد کے پیٹ میں جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم قدرت والا ہے کہ پھر وہ گائے واقعی وہاں پہنچتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اندازے کے مطابق، اس کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اس شخص تک پہنچ جاتے ہیں۔ وارسلنا الرياح، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں، لواقح، جنہیں ایسی ہوائیں بھیجیں کہ وہ بادلوں کو وزندار کر دیتی ہیں۔ فانزلنا من السماء ماء، پھر نازل کیے ہم نے آسمان سے پانی کو، فاسقیناکموہ، پھر ہم نے سیراب کیا تمہیں اس پانی سے۔ یعنی اللہ تعالی نے ایسی ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو بھاری کر دینے والی ہیں، یعنی نمی والی ہوائیں ہیں اور بادلوں میں پانی ہے، پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو گھسیٹ کے لے جاتی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانا منظور فرمایا ہے، وہاں جا کر وہ بادل برس جاتے ہیں اور اس سے ہم سیراب ہو جاتے ہیں۔ وما انتم له بخازنین، اور تم اس کے کوئی خزانچی نہیں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رزق تمہارے دست قدرت میں ہے، تم جس کو چاہو جتنا چاہو دو، تم اس کے خزانچی نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ کس کو کب اور کتنا رزق عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم کسی کا رزق نہیں روک سکتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رزق میں بندش ہو گئی، اس سے اگر یہ تصور رکھا جائے، میں بارہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ تصور رکھ کر کہے کہ رزق اللہ تو دینا چاہ رہا تھا، مخلوق نے اس کو روک لیا، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ تو یہ بندش کا تصور نہیں ہے، کوئی کسی کے رزق کو نہیں روک سکتا، یہ اللہ نے نظام تقسیم رزق مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا سب لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کو یہ ایمان اپنا مضبوط رکھنا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ضرور ہم زندہ کریں گے اور ہم موت دیں گے اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث ہونے سے مراد معاذ اللہ وہ وارث نہیں ہے کہ جو کسی کا موروث کو کوئی مورث انتقال کرے، جب ابا انتقال کر گئے تو بیٹے وارث ہو گئے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس وقت تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مجازن مالک ہے، حقیقتاً مالک تو اللہ ہے، مجازی طور پہ ہم مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ نے فرمایا ہم ہی وارث ہوں گے، یعنی ہم ہی اس کے مالک ہوں گے، حقیقتاً بھی مالک ہوں گے، اور ایسے مالک ہوں گے کہ مجازن کسی کی طرف مل کی نسبت بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بروز قیامت ہوگا کہ جب سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، زمین وغیرہ سب تباہ ہو جائیں گی، اس وقت اللہ ہی مالک ہوگا اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوگی جو کسی چیز کی مالک ہو۔ آگے شاید فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھنے والے ہیں اور تم میں سے، اور ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو تم میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے تو مسجد میں پہلی صف کے میں نماز کے حصول کے لیے اجتہام ہونے لگا، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے دور ان کے گھر تھے تو ان کو چھوڑ کر مسجد کے قریب رہائش کا ارادہ فرمایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تم یہ تکلف نہ کرو، بلکہ جتنے دور سے تم چل کر آؤ گے تمہیں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا. گویا کہ اس آیت میں پھر ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالی جو تم میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں بھی جانتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ پیچھے ہیں، بہت سے عذر کی وجہ سے ہیں، فاصلہ دور ہو جانے کی وجہ سے وہ پہلے صف تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جانے والے انہیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جو قریب والے ہیں آگے بڑھتے ہیں یا جذبہ ان میں ہے کہ دور سے وہ پہلے چل پڑتے ہیں اور آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کے عمل اور اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں بروز قیامت جمع کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو یعنی آدم علیہ السلام کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی. یعنی حکم یہ ہوا کہ فرشتوں کو کہ مٹی جمع کی جائے، مٹی جمع کی گئی، اس میں پانی کے ذریعے اس کو گوندھا گیا تو وہ ایک گارا جیسا بن گیا، جس طرح دیوار کو لیپنے کے لیے گارا بناتے ہیں، اور پھر اس سے ایک پتلا تیار کیا گیا اور اس کو دھوپ میں رکھا گیا. جب وہ پتلا خشک ہو گیا تو اندر سے کھوکھلا تھا، تو جب اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو وہ بجتا تھا، آواز سی آتی تھی. تو وہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح پھونکی گئی تو پھر وہ ایک دم جیتا جاگتا انسان ہو گیا اور آدم علیہ السلام عارض وجود میں تشریف لائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا، حالانکہ ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو گوشت پوشت کے ہی ہوتے ہیں، شروع سے ہی مطلب ہم اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں مٹی سے نہیں پیدا کیا. مراد ہے کہ آدمی کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو اسی طرح مٹی سے بنایا گیا، اور پھر آپ کی نسل میں بھی اس مٹی کے اثرات ضرور نمایاں ہیں. تو یہ ہماری اصل کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. آگے شاید فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا. بغیر دھوئیں کی آگ سے اللہ نے شیطانوں کو جنوں کو پیدا فرمایا، تو جنوں کی تخلیق جو ہے وہ آگ کے ذریعے ہوئی ہے، تخلیق مٹی کے ذریعے ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ بے شک میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں ایک بجتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے. بدبودار سے مراد وہ کبھی بدبو نہیں، بلکہ جب مٹی کو پانی میں گھولا جاتا ہے، اس کا گارا بنایا جاتا ہے، تو اس سے ایک خوشبو سی اٹھتی ہے، ایک اس کی اپنی مہک سی ہوتی ہے، جس کو بدبودار گارا کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ قابل نفرت اس میں کوئی بو ہوتی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب اسے میں ٹھیک کر لوں گا یعنی وہ صحیح سالم ہو جائے گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دوں گا، خاص روح پھونک دوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تم سب اس کو سجدہ کرنا. پھر اللہ نے پیدا فرمایا اور سجدے کا حکم ہوا، تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کر دیا، سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے. إِلَّا إِبْلِيس، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. قالا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس یہ تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قالا، اس نے کہا لم اکل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، اس نے کہا کہ میری یہ شان کے لائق نہیں، مجھے یہ زیبہ نہیں کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں کہ جسے تو نے ایک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. یعنی شیطان نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اعتبار سے آپ کو حقیر تصور کیا اور حقارتاً آپ کو بشر کہا کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. گویا کہ اس کو اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر ناز تھا، اس نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا. قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، تو یہاں سے اتر جا، فانک رجیم، بے شک تو رد کر دیا گیا، تو مردود ہے، تجھے لوٹا دیا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. اور واقعی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور لوگ لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. قال، اللہ نے فرمایا، فانک من المنظرین، تو اچھا ٹھیک ہے، بے شک تو پھر مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، جن کو مہلت دی گئی تو بھی انہیں میں شامل ہے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی ہے. جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس دن پھر یہ ختم ہوگا. قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس کی قسم کہ معاذ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لا ازینن لہم فی الارض، کہ میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، بہکا دوں گا ان کو زمین میں، ولا اغوینہم اجمعین، اور میں ان سب کو ضرور راستے سے گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا، انہیں راستے سے ہٹا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے، ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا. قال، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے. یہ سیدھا راستہ سے مراد یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا، انہوں نے جو تعلیمات لوگوں کو فراہم کی، یہ سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور بے شک جو میرے بندے ہیں یعنی نیک پرہیزگار جن کو اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور توفیق حاصل ہے، ان پر تیرا کچھ بھی قابو نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے، ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے. وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. یعنی اگر یہ، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے انبیاء علیہ السلام والا، تو ان بندوں اور اس پہ میرے کچھ بندے ضرور چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے، نیک پرہیزگار مومنین، اولیاء، صحابہ وغیرہ، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. ہاں، جو تیری پیروی کرے گا پھر وہ ٹھیک ہے، وہ تیرے ساتھ مل جائے گا، تو پھر ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا وعدہ فرمایا. لہا سبعت ابواب، اس جہنم کے سات دروازے ہیں، مراد سات طبقات ہیں، جس پہ انشاءاللہ کلام پھر کسی پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.